And seraph in Hebrew means a burning, fiery creature. It's the word for fire. You better tell them that. Vers 1 alleen even. In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En zijn zomen vulden de tempel. Serafs. En dan komt zo die rest, direct de rest. Dat woord serafs hebben we al eerder gehoord. Dat komt af van het Griek, van het Hebreeuwse woord. Dat betekent een brandend vuur. Ja. Going on now. Each one had six wings. With two he covered his face, with two he covered his feet, and with two he flew. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Serafs stonden boven hem. Ieder had zes vleugels. Met twee bedekte hij zijn aangezicht. Met twee bedekte hij zijn voeten. En met twee vloog hij. En de een riep de ander toe, Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, de ganse aarde is vol van zijn heerlijkheid. So their worship was a response to God's holiness. Hier wordt beschreven dat heilig... Their worship was a response to God's holiness. Hun aanbidding is een antwoord op de heiligheid van God. And that is how it will be with us. En zo zal het ook met ons zijn. When we really get a vision of God's holiness, als we echt een openbaring van Gods heiligheid ontvangen, there is only one appropriate response. Dan is er maar één geëigende manier om te antwoorden. And that is worship. En dat is aanbidding. And you notice that they had six wings. En u hebt gezien dat ze zes vleugels hebben. It's interesting to see what they did with their wings. Het is heel interessant om te zien wat ze met hun vleugels deden. With two they covered their face. Met twee bedekten ze hun aangezicht. With two they covered their feet. Met twee bedekten ze hun benen. What is that? Wat betekent dat eigenlijk? That's worship. Dat is nu aanbidding. Remember, worship is a position of the body. Aanbidding is een bepaalde houding van het lichaam. So in the presence of God, they covered their faces and in they de tegenwoordigheid van God bedekten ze hun gezicht en hun voeten en benen. They had two more wings. Ze hadden nog twee vleugels. What did they do with them? En wat deden ze daar nu mee? They flew. Daarmee vlogen ze. That's service. En dat is dienstbetoon. You see, the carnal mind would say we've got six wings, let's use them all for flying. Het vleeselijk denken redeneert als volgt, we hebben zes vleugels, dus laten we ze alle zes gebruiken om te vliegen. But not in heaven. Maar zo is het niet in de hemel. They used four wings for worship. Ze gebruiken vier vleugels voor de aanbidding. And only two for flying. En slechts twee om te vliegen. So we can say flying is service. Dus we kunnen zeggen dat vliegen, dat is dienstbetoon. So in heaven they give twice as much importance to worship as they do to service. Blijkbaar is het in de hemel zo dat er tweemaal zoveel belang is bij aanbidding dan bij dienstbetoon. And I believe that's the right pattern. En ik geloof dat dat het juiste patroon voor ons is. Twice as much emphasis on worship as on service. Tweemaal zoveel nadruk op aanbidding dan op dienstbetoon. And then our service will be effective. En dan pas zal ons dienstbetoon effectief zijn. We don't want our own good ideas. We willen niet onze eigen goede ideeën We navolgen. Don't want our own plans. We willen niet onze eigen plannen uitvoeren. We need to hear from God. We hebben de stem van God nodig. Jesus is head over all things to the church. Jezus is hoofd van alle zaken die op de kerk betrekking hebben. As head, he takes the initiative. Als hoofd van de kerk neemt hij het initiatief. My personal conclusion is this. Mijn persoonlijke conclusie komt hierop neer. Only those plans which come from Jesus are worth anything. Alleen de plannen die van Jezus komen, die zijn wat waard. All the rest is like what we described in the temple of Ezekiel. Alle andere plannen die zijn zoals beschreven in de tempel van Ezekiel. Woolen garments that cause a lot of sweat. Kleding van wol en dat kost heel veel inspanning en zweet. Now we're going to the picture of worship in heaven. Nu gaan we verder met dat beeld van aanbidding zoals dat in de hemel gebeurt. In Revelation chapter 4. In Openbaringen hoofdstuk 4. I think Chapter 4 and 5 of Revelation are my favorite chapters. De hoofdstukken 4 en 5 uit het boek Openbaringen zijn mijn favoriete hoofdstukken. Chapter 4 describes the throne room of the universe. In hoofdstuk 4 van Openbaringen wordt de troonzaal van het heelal beschreven. The place from which the universe is governed. Het is de plaats van waaruit het universum wordt bestudeerd. In this short chapter of 11 verses. In dit korte hoofdstuk van slechts 11 versen. The word throne occurs 14 times. Komt het woord troon maar liefst 14 keer voor. So this is the throne room of the universe. Het gaat dus om de troonzaal van het heelal. It's from there that the whole universe is governed. Van daaruit wordt het gehele universum bestuurd. And what is the emphasis in the throne room? En wat is nu de nadruk in de troonzaal? The answer is worship. Het antwoord is aanbidding. So the government of the universe proceeds out of worship. Dus de regering vanuit de troonzaal geschiet door middel van aanbidding. I believe the government of the church should proceed out of worship. Ik geloof dat de leiding in de kerk moet geschieden vanuit aanbidding. We'll notice that we have the same creatures with six wings. We merken op dat in hoofdstuk 4 dezelfde wezens voorkomen met zes vleugels. When John was taken up into heaven, toen Johannes opgenomen werd naar de hemel, the first thing he saw was a throne. Was het eerste wat hij zag een troon. And then he saw one sitting on the throne. En toen zag hij iemand gezeten op de troon. With incredible, dazzling beauty. En hij zag die iemand met een ongelooflijke, duizelingwekkende schoonheid. And then around the throne were 24 thrones. En rond die troon waren 24 tronen. And on each throne there was an elder sitting. En op elk van die tronen was een oudste gezeten. That really emphasizes for me the importance of elders. Dat benadrukt voor mij het belang van oudsten. The highest governmental level in the universe is that of elders. De hoogste vorm van leiding in het bestuur van het heelal is blijkbaar gelegen bij ouderlingen, bij oudsten. About 30 years ago, I became very interested in elders. Zo'n 30 jaar geleden interesseerde ik me voor het eerst heel erg in het oudstenschap. I was studying the leadership in the church. Ik bestudeerde het leiderschap in de kerk. And I would go around preaching about elders. En ik ging heen naar gemeenten om te prediken over oudsten. And generally speaking, the attitude was, what do we need elders for? En in het algemeen was de reactie, waar hebben we oudsten eigenlijk wel voor nodig? There has been a remarkable change in the last 30 years. Er is de laatste 30 jaar nogal een opmerkelijke verandering gekomen wat houding betreft. Now in most places where you go, you'll find that people have an understanding of elders. Op de meeste plaatsen heb je nu tref je mensen aan die begrip hebben over het oudste zijn. That's one of the ways in which the Lord is restoring his pattern to the church. Want het is een van de manieren waarop God zijn kerk aan het herstellen is. And then we read about the seraphim. En dan lezen we in het hoofdstuk over de serafs. In chapter 4 verse 8. In hoofdstuk 4, vers 8. Let's read verse 7 too. Eerst vers 7 gaan we lezen. The first living creature was like a lion, the second living creature like a calf, the third living creature had the face of a man, and the fourth living creature was like a flying eagle. In vers 7, en het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een rund gelijk, en het derde dier had het gelaat als van een mens. En het vierde dier was een vliegende arend gelijk. Even een opmerking. Dier hoort eigenlijk vertaald te worden met schepsel of levend wezen. Dat is een veel beter woord. Dier is not a good translation. No. Because the Greek word means that which is has life. Ja. Met andere woorden, dat wordt bevestigd. In het Grieks betekent het niet anders dan levend wezen. So let's talk about living creatures. Dus laten we liever praten over levende wezens. How many of you are animal lovers? You don't need to put your hand up. Hoeveel van u hoeft niet uw hand op te steken, zijn liefhebbers van dieren? It blesses me that right at the throne of the universe we have a lion, a calf and an eagle. Ik vind het heel zegenrijk dat er heel dicht bij de troon dieren voorkomen. En wel een leeuw en een rund en een arend. So God thinks very highly of those creatures. Met andere woorden, God denkt heel goed over deze wezens. They're right there on the level of his throne. Ze zijn daar op het niveau van zijn troon. And then we have the one with the face of a man. En er is er ook één, dat is de vierde, dat is die met het gelaat van een mens. Going on in verse 8. En nu gaan we verder met vers 8. The four living creatures, each having six wings, were full of eyes around and within. And you know what they did with their wings? En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels en waren rondom en van binnen vol ogen. En u weet nog wat ze deden met hun vleugels. Just tell me what they did. Vertelt u me even wat ze deden. They covered their face. Zij verborgen hun gezicht, zij verborgen hun voeten en zij vlogen met de twee laatste. And what was their theme? En wat was hun thema eigenlijk? Just as it was in the period of Isaiah. Net zoals het was in Jesaja 6. Holy, holy, holy Lord God Almighty who was and is to come. Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komt. And what happened then to the elders? En wat gebeurt er dan met de oudsten? What did they do? Wat doen ze eigenlijk daarna? They fell down on their faces. Zij vielen neer op hun aangezicht. What was that? Wat betekent dat? Unbidding. En dat is worship. I've just picked up a few words. Ik heb een paar woorden Nederlands opgepikt. So that's how they go on in heaven. Dus zo gaat het in de hemel toe. I don't think anything we do on earth can improve on what they do in heaven. Ik denk dat niets wat wij op aarde doen de zaken zoals het in de hemel gaat kan verbeteren. Now we come to Revelation chapter 5. Nu komen we aan hoofdstuk 5 van Openbaringen toe. And I think it's better just to read the verses. En ik denk dat het nu beter is om gewoon de versen op te lezen. I read the first three verses to start. Ik lees de eerste drie versen om mee te beginnen. I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll written inside on the back, sealed with seven seals. Then I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, "Who is worthy to open the scroll and to loose its seals?" And no one in heaven or on the earth or under the earth was able to open the scroll or to look at it. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel die met luider stem uitriep: "Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken?" En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon de boekrol openen of haar inzien. So strength would not do it. Met andere woorden, kracht kan het niet uitvoeren. There was this strong angel with this loud voice. Er was blijkbaar een sterke engel met een heel luide stem. And he couldn't open that scroll. En hij kon die boekrol niet openen. What was in the scroll? Wat stond er eigenlijk in die boekrol? This is just a matter of opinion. Dat is een zaak van opvatting. I could be wrong. Ik kan het misschien mis hebben. It wouldn't be the first time. Dat zal overigens niet de eerste keer zijn. But I believe it was God's plan to bring the age, this present period of time, to a close. Maar ik denk dat in de boekrol beschreven is het plan voor de voleinding van deze aion. And everybody wanted to know what was in the scroll. En iedereen wilde natuurlijk weten wat er in die boekrol stond. And John's response was very pitiful. En Johannes' antwoord was heel erg meelijwekkend, want hij huilde. It says in verse 4, I wept much, because no one was found worthy to open and read the scroll or to look at it. En Johannes die zegt dan het volgende in vers 4, en ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. John must have thought, we are never going to find God's plan. Johannes moet blijkbaar gedacht hebben, wij zullen nooit achter het plan van God komen. He was weeping much. En hij was heel sterk aan het huilen. But verse 5, one of the elders said to me, do not weep. Behold, the lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the scroll and its seven seals. Maar dan zegt een van de oudsten tegen hem in vers 5, wee niet, Zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen. That sounds good in Dutch, I must dat say. Klinkt heel erg goed in het Nederlands, dat moet ik zeggen. It's a powerful language. Nederlands is een krachtige taal. Amen. I've learned the Scandinavian languages a little and I smile to myself. Up in Sweden, it's good. Ik heb wat van Scandinavische talen geleerd en in Zweeds is dat good. Good. And then you get to Denmark. En dan ga je naar Denemarken. And it's good. En daar is het good. Zoals het nu klinkt. But when you get to Holland. Maar als je dan naar Holland komt. It is hot. Dan is het goed. Goed, that's right. So, anyhow. Strength won't do it. Maar kracht zal het niet volbrengen. So, John turned expecting to see the lion. Dus Johannes die draaide zich om en hij zag de leeuw. And what did he see? Maar wat zag hij? Let's read verse 6. We gaan vers 6 lezen. You read it. Oh, I looked. And behold, in the midst of the throne and of the four living creatures and in the midst of the elders stood a lamb as though it had been slain. No need for me. Terwijl Johannes dus verwachtte om de leeuw van Juda te zien, staat er in vers 6. En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de oudste een lam staan als geslacht. John was expecting to see this powerful, fierce lion. Johannes die verwachtte dus bij het omdraaien een vurige, krachtige leeuw te zien. And what did he see? Just a lamb. Maar wat zag hij? Het was slechts een lam. A lamb is not a fierce animal at any time. Een lam is niet echt een ruw en wreed dier. And this lamb had been actually killed. Maar dit lam was zelfs gedood geweest. And yet, he was the lion. En toch was het de leeuw. And I can never read this passage without crying. En ik kan deze passage nooit lezen zonder te huilen. So the weak slain creature is the lion. Met andere woorden, het weke gedode dier is de leeuw. He is the ruler of the universe. Hij is de werkelijke leider van het universum. And he's there in heaven forever. En hij is daar in de hemel voor altijd. What is God telling us? Wat vertelt God ons hiermee? The way to strength is weakness. De weg naar kracht is de weg van zwakheid. The way to life is death. De weg ten leven is de weg naar de dood. That's there forever. En dat zal er altijd zijn. God is saying, never forget that. God zegt tegen ons, vergeet dat nooit. All your strength doesn't impress me. Al je kracht maakt geen enkele indruk op mij. But I'm looking for a life laid down. Maar ik zoek naar een leven dat neergelegd is voor mij. And through that life I will reveal my strength. En door zo'n leven dat afgelegd is voor mij, zal ik mijn leven openbaren. That's the picture of the lamb. En dat is het beeld dat de lam, het lam ons geeft. Right at the center of the universe. Juist in het centrum van het heelal. Right at the center of the throne room. Juist in het centrum van de troonzaal. The seat of all authority in heaven and earth. Die alle autoriteit heeft in hemel en op aarde. And now let's just look briefly at the response of the universe to the Lamb. En laten we nu in het kort kijken naar het antwoord dat de hele schepping geeft. First of all, we have the response of the living creatures and the elders. We hebben eerst het antwoord van de levende wezens en de oudsten. Starting at the center, you see, and working outwards. U ziet dat het begint in het centrum en het werkt uit naar buiten toe. We read verses 8, 9 and 10. We lezen de versen 8, 9 en 10. Now when the lamb had taken the scroll, the four living creatures and the 24 elders fell down before the lamb, each having a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Just read that, it's so good. En toen het lam de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de 24 oudsten zich voor het lam neder, hebbende elken citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden der heiligen. Amen. So the prayers of the saints come up before God like incense. Met andere woorden, de gebeden van de heiligen komen voor Gods aangezicht als reukwerk. And all the ones around the throne fell on their faces before the Lamb. En allen rond de troon van God vielen op hun aangezicht voor het Lam. And then in verse 9 and 10 they sang a new song. En dan in vers 9 en 10 zingen ze een nieuw lied. These are the words of the song. En de nu komen de woorden van dat lied. You are worthy to take the scroll and to open its seals, for you were slain and have redeemed men to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation, and have made them a kingdom and priests to our God, and they shall reign on the earth. Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht en gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en volk en natie. En gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk, tot priesters, en ze zullen als koningen heersen op de aarde. So that was the worship of the elders and the living creatures. Dus dat is de aanbidding van de oudsten en de levende wezens. And in verse 11 we take the next circle out. En in vers 11 krijgen we de volgende buitenliggende cirkel. Then I looked and I heard the voice of many angels around the throne, the living creatures and the elders. And the number of one, them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en van de dieren en de oudsten. En hun getal was tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. 10,000 times 10,000 is 100 million. 10,000 keer 10,000 is 100 miljoen. And then you've got thousands of thousands, which is uncounted millions. En duizenden, duizenden, dat betekent ontelbare miljoenen. So the whole throne was surrounded by millions and millions of angels. Met andere woorden, de troon in de hemel was omringd door miljoenen en miljoenen schepselen. And they had their song too. En zij hadden ook hun lied te zingen. Verse 12. Vers 12. Worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Het lam, don't you say praise. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof. Hallelujah. Naughty, you should have said, anyhow, what's blessing? That's the, en de that's zegen. The, that's right. En de zegen. These modern translations, they've missed it. All right. I think it would be good if the interpreter would read those words phrase by phrase and we all say them afterwards. Amen. Okay. You begin? No, you'll do it. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. 12. Oh, 12. Okay. We zullen samen lezen vers 12. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de zegen. Amen. What about giving him a clap? Halleluja. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord Hallelujah. Jesus. Thank you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Read those words again. Hallelujah. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de zegen. Amen. Now you say it with him this time, all of you. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de zegen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. If you can praise him in another tongue, you do it. Als u in een andere tong de Heer kunt prijzen, doe dat. All right, sit down for a moment. We got about another 3 or 4 minutes to go. Misschien wilt u gaan zitten. We hebben nog een paar minuten om tot het eind van de We've seen the millions of angels. We zien miljoenen van engelen. But in verse 13 we come to all the creatures in the universe. Maar in vers 13 komen we eindelijk bij alle schepselen van het gehele universum. Reading verse 13, every creature which is in heaven and on the earth and under the earth and such as are in the sea and all that are in them, I heard saying, blessing and honor and glory and power be to him who sits on the throne and to the Lamb forever and ever. In vers 13 lezen we, en alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon gezeten is en het lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Amen. That was a worship meeting, wasn't it? Dat is dus nu echt een aanbiddingsdienst, is niet zo? It will be a worship meeting. Of moet ik zeggen, het zal een aanbiddingsdienst and then zijn. There's the climax in the last verse. En dan is er tenslotte de climax, het hoogtepunt in het laatste vers. Verse 14. Vers 14. Then the four living creatures said Amen, and the 24 elders fell down and worshipped him who lives forever and ever. In vers 14 staat, en de vier dieren zeiden, Amen. En de oudste wierpen zich neder en aanbaden hem die leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid. Can we say Amen? En wij zeggen Amen. God bless you. God zegen. In the roar of your waterfall. Oh, walls with prayers left in their cracks. He will hear your prayer for peace when his people turn back. Amen and amen. God of Israel reign. Amen and amen. May the God of Israel reign. Amen and amen. May the God of Israel reign. Amen and amen. May the God of Israel reign. And no longer will your streets be dark and dim. I have seen the Lamb of God, and the light resides in him, and no longer will your homes be trampled down. I have seen him in the clouds, he's coming with a crown. Amen and amen, may the God of Israel reign. Amen and amen, may the God of Israel. Amen and amen, may the God of Israel reign. Amen and amen, may the God of Israel reign. Draw near my sisters and brothers, come share my portion in the house of our night. Only our God truly lives. Only he will come again. Amen and amen. May the God of Israel reign. Amen and amen. May the God of Israel reign. Amen and amen. May the God of Israel reign. Amen and amen. May the God of Israel reign. Dim, 'cause I have seen the Lamb of God, the light resides in him, and no longer will your homes be trampled down. 'Cause I have seen him in the clouds, he's coming with a crown. Amen and amen, may the God of Israel reign. Amen. Israel reign. Amen and amen. May the God of Israel reign. Amen and amen. May the God of Israel reign. Amen and amen. May the God of Israel reign. Thank you. when Mashiach comes. We will greet him with joy, with singing and dancing, and together we will sing. Baruch haboai melech haMoshiach. Baruch haboai, Baruch haboai melech haMoshiach. Baruch haboai, Baruch haboai melech haMoshiach. Baruch haboai, ein melech haMoshiach. Baruch haboai, Baruch haboai, ein melech haMoshiach. Baruch haboai, Baruch haboai, ein melech haMoshiach. Baruch haboai, Baruch haboai, ein melech haMoshiach. Ay, ay, ay, melech haMoshiach. Shechionu ve'yikimonu, ve'higionu lasimanase. Ay ay ay, melech haMoshiach. Ay ay ay, boruch habo. Ay ay ay, melech haMoshiach. Ay ay ay. Shechionu ve'yikimonu, ve'higionu lasumanase. Ay ay ay, melech haMoshiach. Ay ay ay, boruch habo. Ay ay ay, melech haMoshiach. Ay ay ay, boruch habo. Jeremiah, chapter 31, verse 31 to 34. Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Radio Israël.nl. Het is nu 3:00.